أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتكاف. پیارے سائیں بھائیو، آپ میں سے اگر کسی بھائی نے ابھی تک اعتکاف کی نیت نہ کی ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیں، کہ جو مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے جب تک مسجد میں وہ بیٹھا رہتا ہے یا کھڑا رہتا ہے یا لیٹا رہتا ہے، چاہے وہ کچھ پڑھے بھی یا نہ بھی پڑھے، جو ہی خاموش پڑا رہے، جب بھی اس کا نیکیوں کا میٹر جو ہے وہ جاری رہتا ہے، تو اس لیے جب بھی مسجد داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا رسول الله. حضور تاجدار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی صبح و شام مجھ پر دس دس بار درود پاک پڑھا کرے کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العال القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ. پیارے اسلامی بھائیو، حجۃ الحرام کا مہینہ ہے. میں نے حرام کا لفظ ملا ہے تو آپ کو یہ اور کچھ نہیں سمجھنا، یہ ذوالحجۃ الحرام کہلاتا ہے. حرام بمانی حرمت والا، یہاں پر جو ہے جیسے محرم الحرام، محرم بھی حرمت والا مہینہ ہے، پانچ مہینے حرمت والے ہیں، تو ان میں سے یہ بھی ہے محرم. محرم سے یہ ذوالحجۃ الحرام، ذوالحجۃ بھی اس کو کہتے ہیں، ذوالحجۃ بھی کہتے ہیں. اس مہینے کی برکتیں اور فضیلتیں اس قدر ہیں کہ اس کے فضائل بیان ہونے ہی چاہیے. مجھے دو پرچے بھی ملے ہیں کہ آپ قربانی کے بارے میں کچھ بتائیں، اور پچھلی جمعرات کو میں نے یاد کیا تھا کہ میں آپ کو انشاءاللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایمان افروز واقعہ سناؤں گا. اب میں کشمکش میں، مجھے یاد نہیں تھا کہ ذوالحجہ شریف کی ابتدا ہو جائے گی، توجہ نہیں دی، اور آئندہ جمعرات تو بقرہ عید ہوگی، اور ظاہر ہے کہ بقرہ عید آئندہ جمعرات کے تو آپ لوگ تو آؤ گے نہیں، اجتماع میں شاید تو بکرے کھا رہا ہوگا، گائے کھا رہا ہوگا، تو بکروں سے کھیل رہا ہوگا. آپ کا آؤ گے؟ میں تو آؤں گا، ڈاکٹر آؤ گے. دیکھو میں نے ہاتھ نہیں اٹھوائے تھے، آپ نے خود اپنی مرضی سے اٹھائے، اپنے ہاتھ اٹھائے کہ آپ لاج رکھیے گا، کیونکہ آئندہ جمعرات میں پھر توجہ دلا دوں، بکرا عید ہے، خوب بکرے دمبے گائے کہیں کہیں اونٹ بھی ذبح ہوں گے، اور آپ نے ڈٹ کے کھانا کھانا. آپ اگر سارا سال بھی روزہ رکھتے ہوں گے تو آئندہ جمعرات کو روزہ رکھنا آپ کے لیے حرام، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت کے دن ہیں. پورے سال میں پانچ دن کا روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، تو ان میں بقرعید بھی ہوتی ہے، باسیز بھی ہوتی ہے، پھر باسیز بھی ہوتی ہے. سادی زبان میں یہ کہتے ہیں باتیں تیر باتیں، اور آپ نے میری لینگویج سمجھ رہے ہیں. اور چوتھی باتیں پھر روزہ نہیں رکھا جاتا کہ تین دن کا جو گوشت پڑا ہو چوتھے دن بھی آپ کھائیں. تو یہ چار دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت کیا ہوتے ہیں. اور رمضان عید جس کو آپ میٹھی عید کہتے ہیں سیوئیاں کھانے والی، تو رمضان عید اور بقرا عید کے چار دن یعنی عید، باسی عید، ترباسی عید اور چوتھی باسی عید، تو یہ چاروں دن جو ہوتے ہیں یہ بھی دعوت کے ہیں. تو جمعرات کو آپ تو خوب کھاؤ گے گوشت جی، اور پھر شاید تفریح کے لیے نکل جاؤ. عید کو لوگ اس پارک جاتے ہیں، سی سائڈ جاتے ہیں. ہمارے دعوت اسلامی کے جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ سیر و تفریح کے لیے نہیں جاتے، نہ وہ سی سائڈ جاتے ہیں نہ ہل پارک جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تو بے حیائی ہوتی ہے. سی سائڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ مرد اور عورتیں ساتھ تفریح کرتی ہیں. ہاں کوئی ایسی محفوظ جگہ ہو کہ جہاں مطلب نہیں بے حیائی نہ ہوتی ہو بلکہ سنتیں برقرار رہتی ہوں، تو انشاءاللہ اپن مل کے چلیں گے ٹائم ملے گا تو. مگر کوئی تفریح گاہ ایسی نہیں ہے، بدقسمتی سے. تو اس لیے ہم لوگ ایسی جگہ پر نہیں جاتے، کیونکہ ایسی جگہ جو چھچورے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً جاتے ہیں. مذہبی لوگ جو سمجھدار ہوتے ہیں، خالی داڑھی رکھنا یہ مطلب اگر کوئی مذہبی ہے تو ٹھیک ہے مجھے خبر، لیکن سمجھدار آدمی ایسی مخلوط تفریح گاہوں میں نہیں جاتے. تو اس لیے میں نے کہا آپ کی ذریات دہانی کرا دوں کہ بقرا عید ہے اور آتی جو میرا کو آپ کے یہاں شاید قربانیاں بھی ہوں گی، نہیں بھی ہوں گی تو ماموں کیا ہوں گی، خالہ کیا ہوں گی، دعوت ہی ہو جائے گی. تو پھر آپ آ نہیں سکو گے آئندہ جو میرا اپنے سے ہاتھ اٹھا دیا محبت میں. اب ہاتھ کم ہو گئے، آپ دو ہاتھ کم ہو گئے. ماشاء اللہ، تو بندہ پورے کھڑا ہو گیا، زندہ ہو، زندہ ہو. واہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا سینہ مدینہ بنائے. اللہ کرے آئندہ سال آپ کی بقرا عید مینا میں ہو. کبھی مینا میں بھی بقرا عید ہونی چاہیے نا، جیسے لاکھوں خوش نصیب مینا میں بقرا عید منائیں گے. پیر کو حج ہوگا، پیر کو وہاں کے اعلان کے مطابق پیر کو عرفات میں لاکھوں حجاج کرام جمع ہوں گے. تو یقیناً یقیناً یقیناً حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام بھی وہاں ہوں گے. یہ کنفرم، مطلب یعنی جو بھی حج کا دن ہوتا ہے نا، اس دن کنفرم یہ انبیاء علیہ السلام عرفات میں موجود ہوتے ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام، یہ دونوں نبی ہیں لیکن یہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کا یہ مامور ہے، الیاس علیہ السلام السلام خشکی پر مامور ہے، لیکن اب پتہ نہیں رکا ہوں. اور ادریس علیہ السلام السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ دو، ان چاروں انبیاء علیہ السلام جو ویسے ہر نبی حیات ہیں، لیکن یہ چاروں انبیاء علیہ السلام السلام ایسے ہیں کہ ابھی ان کو وہ موت کا جو وعدہ ہے وہ بھی پورا نہیں ہوا. کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو بھی موت آتی، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. یا آنی دو جگہ استعمال ہوا اور معنی الگ الگ. ایک میں تو آپ سمجھ گئے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، جیسے آتی ہے آنی ہے، اور ایسی کہ فقط آنی ہے، یا مطلب سمجھے آن، آنے واحد، آن کی آن میں پہنچ گیا ہے نا، بولتے نا، تو آن مانے لمحہ، آن آنی ہے، یعنی ایسی کہ فقط آنی ہے، یعنی ایسی کہ فقط ایک آن کے لیے آئے گی انبیاء علیہ السلام کو اجل، اور پھر وہی مطلب ہے کہ روح جو ہے پھر لوٹا دی جائے. تو ان چاروں نبیوں کے ساتھ ابھی تک موت کا وعدہ پورا نہیں ہوا، وہ بعد میں مطلب ان کا بھی کہ یہ وعدہ پورا ہوگا کہ یہ اچھا. تو حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام تو اس دنیا میں مطلب کہیں بھی تشریف فرمائیں اور لوگوں کو مطلب ان کی بساؤ کا زیارتیں ہوتی ہیں، اور یہ حضرات انبیاء علیہ السلام رہنمائی کرتے ہیں بھولے بھٹکوں کی، بھولے مصروں کی امداد بھی کرتے ہیں. اچھا، اس کی روایتیں بہت کتابوں میں ملتی ہیں. اچھا، اور ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آسمانوں پر، اور عیسیٰ علیہ السلام تو بہت مشہور ہے، چوتھے آسمان کی روایت بہت مشہور ہے ویسے دوسرے آسمان پر، کبھی روایت کے تحت دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرمائے اور قرب قیامت میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے. لیکن چونکہ ہمارے آقا کی جب شریعت نافذ ہو گئی تو بعد میں جتنے بھی آپ سے پہلے نبی تھے ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، تو اب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے بحیثیت امت ہی کے، اپنے مذہب کی وہ تبلیغ نہیں کریں گے، انجیل مقدس کی تعلیمات وہ پیش نہیں کریں گے، بلکہ قرآن عظیم کی تعلیمات پیش کریں گے اور میرے آقا کی سنتوں کی تبلیغ کریں گے. الحمدللہ. کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے. اگر کوئی نبی ممکن مانے کہ دوسرا نبی آ سکتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہمارے آقا خاتم النبی جی نے آخری نبی ہے، نبوت کا دروازہ بند. وہ وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات لکھ لیے تو اس کے متعلق ایک سوال ہے تو اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. تو ایک سوال لکھا ہے کہ کیا یہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ڈھونڈتی ہیں اس طرح بال بکھیر کر، اچھا، اور کہتی ہیں کہ کوئی کہتی ہے مجھے گوشت پاک کی حاضری آتی ہے، کوئی کہتی ہے مجھے میرا داتار کی سواری آتی ہے، کوئی کہتی ہے کہ شاہ سیخ بابا آتے ہیں. تو یار یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، اور پورے پاکستان میں جہاں بھی جاؤں، سندھ میں بھی مجھے بڑا یہ مسئلہ پڑا تھا، اور وہاں ایک تھا ایسا ہی آدمی جس کو حاضری آتی تھی اور بڑا وہ اس کا چرچا تھا، وہ یوں کر کے فلاں میں انگوٹھی لا کر یوں پیش کر دیتا. اچھا کہتا گیا تھا یہ میرے ہاتھ بڑھایا تو سرکار نے میرے ہاتھ میں انگوٹھی رکھ دی، یہ پہن ٹھیک، یہ اتنا پہنچا ہوا. اور شاید وہ داڑھی منڈا بھی تھا غالباً، میری ملاقات بھی میرے اجتماع میں تھا وہ سندھ میں گرا بیان گرم، مجھے لوگوں نے کہا تو میں نے دوبارہ کھل کے اس کا رد کیا. تو یہ درپل جو کہتی ہے نا غوث پاک کی حاضری آتی ہے، میرے جسم میں غوث پاک آ جاتے ہیں اور وہ دھنتی اور غوث پاک جواب دیتے ہیں. میں آپ کو عقلی طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں، الحمدللہ ہم بھی حضور غوث پاک کے سلسلے سے، یعنی تعداد سے نہیں ہے، مطلب یہ کہ سلسلے بائیں ہمارا غوث پاک سے جا ملتا ہے. اچھا، اور آپ کو بھی غوث پاک کا عقیدہ ہے کہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں ان کا واقعہ سناؤ. اب میں ایک ادنا تھا، مطلب غوث پاک کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں، ٹھیک ہے. میرے کو کبھی آپ نے عورتوں کے جھرمٹ میں دیکھا ہے؟ جو لوگ مجھے قریب سے جانتے ہیں کبھی دیکھا ہے؟ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بولو نا. لوگ بولتے ہیں کہ آپ ذرا اندر بات کر لیں، ذرا وہ خواتین آپ کا انتظار کر رہی ہیں کھلا. تو کبھی کبھی اگر جانا بھی پڑ گیا نا تو وہ پردے میں بیٹھتی ہیں، جو گھر کی اولاد ہے ان کو پتا ہوگا، یوں پردہ تان کے رکھتے اور مجھ سے بات کرتے ہیں. اچھا، اب میں غلاموں کے غلاموں کا غلام، ایک ہزار سال کے بعد غوث پاک کا اتنا فیض ہے کہ میں عورتوں سے اب بھی اتنا اپنے آپ کو بچاتا ہوں، تو کیا میرے پیرہ نے پیر پیرو مرشید غوث آدم تمہاری گھر کی عورتوں کے گندے بدن میں گھس جائیں گے اور تم یہ خوف آ کر کے بال بکھیرو گے اور غوث پاک تمہارے بدن میں آ کر تمہارے اٹھ پٹنگ سوالوں کے جوابات دیں گے؟ کیا میرے غوث پاک کا یہی کام رہیں گے؟ آپ کی عقل میں آ رہا ہے؟ انہیں وہ حضور غوث اعظم پیران پیر کہ زندگی بھر کو انہوں نے پردے کی تعلیم دی، پردے کی تبلیغ کی، اور غوث پاک کیوں نہیں کریں گے؟ تو قرآن میں پڑھنے پردے کی کتنی سخت تاکید ہے، حدیث پردے کی اہمیت سے مارا مال، اتنی سخت تاکید ہے پردے کی. تو یہ میرے غوث پاک کی توہین نہیں ہے، بےعد بھی نہیں ہے کہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ غوث پاک ہمارے بدن میں گھس گئے، نعوذ باللہ. تو انسان کسی کے جسم میں حلول نہیں کرتا، یہ دراصل جن ہوتے ہیں. اس عورت کا چلو قصور نہیں بھی ہوگا، یہ ہوتے ہیں جن، اور جن بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، بڑے دغا باز ہوتے ہیں. سب نہیں، کوئی جن ہو تو ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، کہ نیک جن بھی ہوتے ہیں جو ہو سکتے ہیں یہاں سے بھی ہوں گے. اچھا، تو مطلب ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ بڑی مطلب یعنی کہ جھوٹی ہوتی ہے، جیسے کہ مسلمانوں کی اکثریت بگڑی ہے. تو جنوں میں کافر بھی ہوتے ہیں، مشرک بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، اچھا پھر مسلمان بھی ہوتے ہیں. اچھا مسلمانوں میں بھی، ان میں بھی فرقے ہیں جنوں میں بھی، مثلا کوئی سنی بھی ہوتا ہے، کوئی شیعہ بھی ہوتا ہے، کوئی فلاں بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا، تو ہنفی چاپئی مالکی حنبلی بھی ہوتے ہیں یہ جن. اچھا، لیکن بھاری اکثریت بگڑی ہوئی ہے، جیسے ہم میں سے اکثریت ہماری بگڑی ہوئی ہے، بھاری اکثریت نماز ہی نہیں پڑتی مسلمانوں کی، ہے نا، انسانوں میں بھی تو جن میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ جن گھس جاتے ہیں بدن میں اور وہ پھر کہتے ہیں کہ میں غوث پاک ہوں اور میں میرا داتار ہوں شاہ سیخ، اور یہ جاہل لوگ جو ہیں یہ چل پڑتے بھی اور وہ سوال کے جواب بھی بعد سچے دے دیتے ہیں. تو سوال کے جواب سچے ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے. اب اس پر میں ڈیٹیل میں سمجھانے جاؤں گا تو دس ابھی بچ جائیں گے اور میں جو کہنا چاہتا ہوں رہ جائے گا. تو بہرحال یہ کہ میرے نزدیک ہی کیا روئے زمین کا کوئی بھی سلجھا ہوا آدمی، یعنی اہل علم، کبھی بھی اس بات کی حمایت نہیں کرے گا. کوئی مفتی اس کا فتویٰ دے گا ہی نہیں کہ غوث پاک یا کوئی بزرگ کسی عورت کے بدن میں گھستے ہیں یا کسی مرد کے بدن میں گھستے ہیں اور وہ سوال کے جواب دیتے ہیں. بالکل رونگ اور بالکل زیادت، اور یہ ہمیں لوٹنے والی بات ہے. بھولے بھالے مسلمانوں کو اس طرح شیطان گمراہ کرتا ہے، لوٹتا ہے. تو یہ بالکل اس سوال کا جواب مل گیا. تفصیل چاہیے تو پھر کبھی آپ مجھ سے پرائیویٹلی بات کریں اگر موقع لگ گیا تو، میں ان شاء اللہ آپ کو سمجھاؤں گا. سمجھے, اور کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی بزرگ کسی مرد یا عورت کے بدن میں گھستا ہو. نعوذ باللہ, میں تو سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی توہین ہے کوئی عورت دعویٰ کرے کہ میں گوشت پاک میں بال پھیلا ہے اور یہ توبہ استغفر اللہ. ایسی جاہلہ کے پاس تو جانا بھی نہیں چاہیے سوالات پوچھنے کے لیے جو اس طرح مطلب کرتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس شر سے بچائے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الامي الحبيب الآل القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. عشرے اول ذوالحجہ شریف کا جو پہلا عشرہ ہو, اس کے روزے جو ہیں ہر روزے میں ایک سال کا ثواب ملنا ہے. پہلے دس دن جو ہیں یہ مطلب حدیثوں میں اس کی بہت فضیلت آئی, اور یہ بھی روایتیں ملتی ہیں کہ سارے سال میں یہ دس دن جو ہیں زیادہ مطلب ان کی عبادت کا ثواب ہے زیادہ. تو ایک روزہ ان دس دنوں میں عشرہ مطلب دس دن, لیکن مراد نو دن لینے پڑیں گے, اس سے کہ دسویں دن جو عید ہے اس دن روزہ جائز نہیں ہے. تو ان نو دن میں روزہ جو رکھے گا تو ہر روزہ جو ہے ایک سال کے روزے کا اس میں ثواب ملے گا, ایک سال کا روزہ. تو اب بھی ہے کہ چند روز رہ گئے تو اب کوشش کیجیے. اور نو دن اچھا یوم عرفہ, اس کی تو بہت ہی فضیلت. نو دن اچھا کا روزہ ہزار روزوں کے برابر ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ نے ایڈوانس میں, ایک سال گزشتہ کا ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے. نو ضلع جا کر ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ مجھے عرفے کے عرفے کا روزہ رکھنے والے کے صدقے عرفے کے ثواب سے محروم نہ رکھے, مجھے عرفے کے روزے رکھنے والے کے صدقے میں مجھے ثواب عرفے کے ثواب سے محروم نہ رکھے. تو کسی نے پوچھا کہ اس میں کیا مسئلہ تھا, یہ دعا تم خصوصیت کے ساتھ کیوں مانگتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میرے والد صاحب بھی اسی طرح دعا مانگا کرتے ہیں کہ یا اللہ عرفے کا روزہ رکھنے والے کے صدقے مجھے عرفے کے ثواب سے محروم نہ رکھے. تو میرے والد صاحب کو میں نے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد, تو میں نے پوچھا ما فعل اللہ بک, اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو میرے والد نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا, اور وجہ یہ فرمائی گئی کہ چونکہ تو یہ مانگا کرتا تھا, اس طرح دعا مانگتا تھا کہ اللہ عرفے کے روزے دار کے صدقے میں مجھے عرفے کے ثواب سے محروم نہ رکھ, تو دعا کے صدقے میں تجھے بخشا جاتا ہے. ایک بزرگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہے, اور اس کے جو دوست انتقال کر رہے تھے ان کو بھی دیکھا, تو اپنے دوست کے پاس انہوں نے دیکھا کہ نو نور ہیں, اے دس نور ہیں, اور ان کے پاس دو ہی نور تھے. تو انہوں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تیرے پاس دس نور اور میرے پاس دو نور, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے زندگی میں عرفے کے دس روزے رکھے تھے تو اس لیے میرے پاس دس نور ہیں, اور تو نے عرفے کے دو ہی روزے رکھے تو تیرے پاس اس لیے دو نور ہیں. مجھے قربانی کی ضروری باتیں بیان کر رہی ہیں. ابھی شریف میں آئے گا جو خوش دلی سے قربانی کرتا ہے وہ قربانی کل بروز قیامت اس کے اور جہنم کے درمیان حجاب بن جائے گی, روک اور پردہ بن جائے گی قربانی. تو قربانی کرنے والا بڑا خوش. ایک بار کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو منیحا ہے. منیحا ایک جانور یعنی کہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ عارضی طور پر اسی کو پہلے رواج ہوگا, ہو سکتا ہے اب بھی دیہاتوں میں تو اپن کو پتا نہیں. تو یہ رواج تھا کہ جانور دوسرے کے پاس رکھوا دیتے تھے کہ اتنا عرصہ تم رکھو اس کو. تو جب جانور آپ کے پاس رکھوا دیا گیا تو آپ اس کو چارہ بھی ڈالو گے, خدمت بھی کرو گے, اور دودھ دے گا وہ بھی آپ پیو گے, اس سے نفع حاصل کرو گے, اس کو منیحا کہتے ہیں. تو عرض کیا رسول اللہ میرے پاس تو منیحا ہے, اس کے سوا تو کچھ نہیں جو میں قربان کروں صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی قربانی مت کرو, کیونکہ منیحا کی قربانی تو نہیں ہو سکتی, تو جانور کا مالک تو دوسرا ہے نا, تو ملک دوسرے کی اپنی تو نہیں, جو اپن قربان کر دیں اس کو, صرف خدمت کر سکتے ہیں اس کا, اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں. تو پھر سرکار نے بتایا کہ تمہاری قربانی دیکھیے رحمت عالم کی شان کے قربان, جو قربانی جس پر واجب نہیں اس کے لیے کتنی پیاری آپ نے بادشاہ سمجھ, کہ تم عید کی نماز کے بعد ناخن تو رسوا دو، مونچھے تو رسوا لو، منہ زیرے ناپ منڈوا لو، تو یہی قربانی تمہاری، یہی اللہ کے نزدیک قربانی ہے. یعنی جس پر قربانی واجب نہیں تو وہ اگر مونچھے تو رسوا لے، بغلے لے لے، منہ زیر ناپ لے لے، ناخن کاٹ لے عید کی نماز کے بعد، تو اس کو قربانی کا ثواب مل جائے. اب جس نے قربانی کرنی ہے، جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ ذی الحجہ کی چاند رات سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک، میں ذبح کر رہا، ذبح کر دیا قربانی ہو گئی، یہ دیکھیں سارا گوشت ہضم بھی ہو جائے، یہ شرط نہیں ہوگی، ذبح کر دیا قربانی ہو گئی، سارا جانور کسی کو دے دیا، نہیں بھی دیا چھوڑ کے چلے گئے، قربانی ہو جاتی ہے خون بہانے. اچھا تو چاند رات جب آ گئی ذی الحجہ کی، تو اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک، جو قربانی کرنا ہے جس نے ارادہ کیا میں قربانی کروں گا، تو اس کے لیے یہ سنت ہے کہ اپنے ناخن نہ ترشوائے اور جسم میں کسی حصے کے وہ بال نہ مونڈے، یہ اس کے لیے سنت ہے استاد. لیکن واجب نہیں ہے، اگر یہ نہ منڈوائے نہ ناخن کاٹے تو انشاءاللہ وہ ثواب ملے گا کہ یہ سنت ہے. بعض اوقات بڑا دلچسپ مطلب لطیفہ ہوا ہے کہ یہ سن لیتے ہیں لوگ، کو میرے پاس آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا ان دس دنوں میں داڑھی بھی نہیں مونڈ سکتے. اب میں ہنسی آتی ہے، عجیب لوگ ہیں، میں پھر سمجھاتا ہوں کہ داڑھی منڈا تو ویسے حرام ہے، وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہو یا محرم کے 10 دن ہو، وہ سال بھر کا کوئی بھی دن ہو، کوئی رات ہو، کوئی لمحہ ہو، داڑھی منڈانا تو حرام ہے. یہ تو مطلب آپ داڑھی تو بڑھا ہی نہیں پر ہمیشہ کے لیے بڑھا لیں، ٹھیک ہے نا، ان 10 دنوں کے لیے. تو بھی بعض لوگوں نے دیکھا کہ وہ 10 دن تک شیو بڑھا لیتے ہیں، قربانی کے بعد اپنے شیو کو، یعنی اپنی داڑھی کو معاذ اللہ وہ کلین کرا دیتے ہیں. تو یہ عجیب سوچ ہے کہ صرف عزت میں تو اتنے لوگ آتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ یہ عزت میں کیا ہونا چاہیے، اور اس سے مل سکتی نہیں اور اس سے مل سکتی ہے نہیں، رات کو گھر نکلے تو کسی گھر سے اس طرح پوچھتے ہیں. تو میں بھی بولتا ہوں یار ٹھیک ہے، یہ عزت میں 3 حیض، متعلقہ کے 3 حیض ہوتے ہیں، وہ مرنے کی عزت کے 4 ماہ 10 دن ہوتے ہیں، جو بھی عزت کا پیریڈ ہے عورت، تو کم از کم عزت کے پیریڈ میں تو عورت پردہ کرتی ہے. جیسے کہ عزت کے پیریڈ میں تو پردہ کرنا ضروری ہے، یہ عورتیں یہ سمجھتی، اور اس کے بعد پورے سال بازاروں میں دن بناتی پھرتی ہے، اور جس کے ساتھ چاہو فری ہو جاتی ہے تکلو. تو بھائی وہ تو پورا ہی سال پردہ فرض ہے، یہ ضروری کہ عزت میں ہی پردہ. بھائی عزت میں تو مزید مطلب کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ویسے پردہ تو پورے ہی سال ہے عورت پر، عزت ہی میں پردہ نہیں، عزت میں بھی ہے پردہ لیکن پورے ہی سال پردہ ہے. عزت میں تو پردے کے علاوہ مزید پابندیاں ہوتی ہیں، مثلا کہ نکاح نہیں کر سکتے، نکاح حرام، نکاح ہوگا نہیں، یہاں تک کہ نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتے کہ یہ بھی حرام ہے عزت کی مدت میں. تو اس قسم کی پابندیاں، تو یہ لوگ آتے ہیں بےچارے تو بڑا عجیب ہے، چلو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، عزت میں تو پردہ ہو ہی جاتا ہے تھوڑے دنوں کے لیے. اور بات تو ایسی جاہل ہوتی ہے کہ سنا کہ 40 دن عزت کرتی ہے، 40 دن کے بعد باہر آ جاتی ہے، اور 40واں بھی آپ کو پتا کہ چوتھی جمعہ رات کو ہو جاتا ہے، کہ 40واں 30ویں دن ہو یا 20ویں دن ہو تو یہ کوئی گناہگار نہیں ہوگا، لیکن 40واں تو کہتے ہیں 40 دن کو، تو 40واں ہے جائز. لیکن یہ کہ بس اپنی جان چھڑانے کے لیے لوگ اس طرح کرتے ہیں، چوتھی جمعرات کو نپٹا لیا اور بندی بھی عزت سے باہر آ گئی، نعوذ باللہ. یہ تو قرآن کے حکم کو بدلنا ہوا، عزت کا حکم تو قرآن میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے، قرآن میں کلیئر موجود ہے عزت کا حکم، تو بالکل اس سے روگردانی نہیں کی جاتی. اسی طرح پردے کا حکم قرآن میں صریح آیات میں موجود ہے، پھر بھی بد نصیب لوگ پردے کا انکار کرتے ہیں. بس دل کا پردہ ہونا چاہیے صاحب، ارے دل کا پردہ، یہ ساری دل کا ہی تو پردہ کرتی ہیں. جبھی تو آئے دن مطلب اخبار میں آتا ہے کہ اس کی بیٹی اٹھ گئی، اس کی بہو اٹھ گئی، اور ساتھ بچے کی ماں اس کے ساتھ بھاگ گئی، آتا نا پر. تو یہ جب دل کا پردہ تھا جبھی تو یہ اثر ہوا. تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کیسے تو وہ بھی سنتی ہوں گی، کہ یہ سن لو کہ پردہ، دل کا پردہ ہونے کے ساتھ ساتھ جسم کا پردہ بھی ضروری ہے. چلو تمہارے دل کا پردہ تم باہر آ جاتی ہو، تو ان مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا، اس کا کیا؟ تو یہ مرد تمہیں جھانکیں گے اور تاکیں گے. تو یہ کہ سمجھ میں آیا نا کہ دل کا پردہ، تمہارے دل کا پردہ کافی نہیں ہے، کیونکہ مردوں کے دل پر پردہ نہیں، ان کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، تو اس لیے مطلب بات خراب ہو جاتی ہے. تو دونوں ہی کو اس معاملے پردے کی ضرورت ہے، مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا، عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی، غیر مرد مراد ہے اور غیر عورت مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر کرم فرمائے، اس لیے قربانی کرے کہ اس کا والدہ کو اطالِ ثواب ہو. تو یہ بھی ہو سکتا ہے ماں کے لیے، باپ کے لیے، دادے کے لیے، پردادے کے لیے، پرنانے کے لیے، یعنی جس کے بھی اصال ثواب کے لیے کرنی ہو تو ہم قربانی اصال ثواب کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن اگر اپنے اوپر واجب ہے قربانی تو پھر اصال ثواب کے بجائے خود اپنی طرف سے قربانی کرنی چاہیے. قربانی اپنی طرف سے کریں پھر جو ثواب ملا وہ اصال ثواب کر دیں. جیسے پنج وقت آپ نماز پڑھتے ہیں، رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں، تو ان فرض نمازوں کے، وتر کی نمازوں کے، سب نمازیں جتنی بھی ہیں اور حج ہوا، زکات ہوئی، ان سب کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ ایصال ثواب کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اسپیشلی عمل کیا جائے اور اسی کا ایصال ثواب. پوری زندگی میں جو کچھ آپ فرض، نفل، واجب، سنت جو بھی کرتے ہیں اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے، سب جائے گا. اور مردوں کو بھی ہو سکتا ہے اور زندوں کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. قیامت تک جو ہوں گے ان کو ایڈوانس میں بھی کر سکتے ہیں، آئندہ جتنے مسلمان ہوں گے ان کو بھی یہ ثواب پہنچے. ٹھیک ہے نا. شہر میں عید کی نماز کے وقت سے لے کر پھر بات کی یعنی 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ٹائم رہتا ہے قربانی کا، اور دیہات میں صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن شہر میں عید کی نماز، پورے شہر میں ایک جگہ کسی مسلمان نے عید کی نماز پڑھائی اور چھوئی چلا دی کسی نے جانور تو قربانی ہو گئی. عید کی نماز شرط ہے شہر میں. میرے چند اور پوائنٹ مطلب نوٹ کیے جس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، یادداشت بڑی کمزور ہے. اچھا، اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کرتے ہیں، قربانی میں آپ نے دیکھا ہوگا 3 جگہ سے ذبح کرتے ہیں، تو یہ بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے. آپ کو جب پھڑیا ہوتی ہے پھڑیا، اور ڈاکٹر کہتا ہے اس کو تھوڑا چیکا لگانا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا، تو آپ کرتے نہیں، ہاتھ نہیں لگانے دیتے ڈاکٹر کو، اتنی پھڑیا ہوتی ہے. تو ذرا سوچے کہ بےچارہ جانور بے زبان کس کو فریاد کرے، اس کی گردن لمبی ہے تو کیا ہوا، تو سانس کی جگہ تو ایک ہی ہے نا. تو وہ 3 جگہ سے غریب کو ذبح کرتے ہیں، یہ سارے لوگ ٹوٹلی بالکل ظلم ہے. اگر مرنے کے بعد یہ اونٹ آپ پر مسلط کر دیا گیا تو آپ کیا کریں، سنے میری گردن کاٹ دیجیے. اب آپ یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ گناہ خوفناک شکلوں میں متشکل ہو کر آ سکتے ہیں قبر میں. ہاں، تو اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کرنا بالکل غلط جہالت. کسی سلجھے ہوئے عالم سے پوچھنا، میں نے جو بات عرض کی نا آپ کو تعجب تو ہوتا ہوگا، ہر ہم بچپن سے سنتے ہیں تو بھائی سنتے تو بہت پوچھیں، تو ہر سنی سنائی بات سچی تھوڑی ہوتی ہے. اسی طرح سب لوگ وضو کرتے تو یوں یوں کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یوں ہاتھ دھوئیں گے نل کے نیچے، پھر یہ یوں چلو میں لیں گے یہاں سے بائیں گے، اور 3 بار بھی نہیں 10-20 بار بھی یوں ورزش کرتے رہتے ہیں نل کے نیچے. ارے یہ کیا ہے. اچھا، مسا کرتے وقت نل سبھی کھلا رکھتے، سب بھی ٹوٹلی 99 آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، مسا کر نل کھلا ہوتا پانی گھر جانا، یہ کیا ہو سکتا، نل بند کر دو پھر مسا کرو، یہ پانی کا اسراف ہو رہا ہے، جائز نہیں ہے پانی بہانا اس طرح. نل بند کر دو مسا کرتے رہو، کیا دیر لگتی نل بند کرنے میں، لیکن نہیں. اب عقل پتہ نہیں کس دکان سے ملتی ہے جو خرید کر تقسیم کر دی جائے. نہیں، ہم لوگ عقل سے نہیں سوچتے کہ اللہ کی اتنی عظیم نعمت کو یوں ہم برباد کر رہے ہیں، اور اپنی اگر یہ پیسوں سے آتا ہوتا تو پانی پھر کون ضائع کرتا. ہم کو پتا ہے وہ میدان ہے نہیں، مزدلفہ میں فجر کا وضو میرا ہوا تھا پاکستانی 18 روپے کا، پاکستانی 18 روپے کا پانی لینا پڑ گیا تھا، تو مجھے پتا کہ میں نے کس طرح اس سے استنجا پاک کیا تھا، کس طرح وضو کیا تھا، ایک ایک قطرہ اور چغلی اور ٹھنڈی کا تھا وہ پانی. تو زارا نے کیسے مارا تھا اس کو یوں دیا، وہ بڑی سہولت سے یوں کیا. پھر ان کے تو یہ میرے لیے ایک درد عبرت تھا، اور جہاں بالکل نہ ملے پانی وہاں جانا، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ وافر مقدار میں ہو چاہے قلیل مقدار میں. اللہ تعالیٰ بہ دیا ہے، اس نے سمندر کے سمندر بہا دیے، لیکن ہمیں اس کے اصول سکھا دیے. تو قرآن نے صاف منع فرمایا، بنا تو بدر تبدیلا اور فضول مت اڑاؤ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا. بچپن سے سنتے آئے کہ قربانی کے بعد بکرے کی منڈی اور پائے پر بہن کا حق ہے، اور یہ دونوں چیزیں بہن کو بھجوا دیے جاتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں کیا فرماؤں گا، مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ سنت یہ کہ گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ عزیز اور رشتہ داروں میں بانٹے، اور ایک حصہ غریبوں میں بانٹے. یہ مطلب 3 حصے سنت ہے اس کے. اچھا، اور جو اچھی چیز ہے اس میں، بلکہ وہ پسند کی چیز اگر کسی کو دے دو گے تو زیادہ ثواب ملے گا، اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں دینا یہ تو زیادہ ثواب ہے. جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بہت بیمار ہو گئے تھے, بڑا مچھلی کھانے کو خواہش آپ کی ہو رہی تھی, تو آپ کے جو خادم تھے حضرت نافع رضی اللہ عنہ ان سے فرمایا کہ یار کوئی مچھلی تلاش کر کے لا. تو مدینہ شریف میں مچھلی ملتی نہیں تھی بات ان دنوں, شاید سیزن نہیں تھا. پھر یہ ڈھونڈ کر کے ایک ڈیڑھ درہم کی لے آئے مچھلی اور بھون کر حاضر کر دی. اتنے میں کسی فقیر نے صدا دی جیسے بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ. تو آپ نے وہ مچھلی جو تھی آپ نے وہ مچھلی ناپے سے فرمایا کہ یہ مچھلی دے دو ساحل کو. آج کیا حضور آپ کیا کر رہے ہیں, اتنے عرصے سے آپ کو خواہش تھی بڑی مشکل سے دستیاب ہوئی ہے, آپ حضور کھا لیتے نا, اس کو میں اس مچھلی کی قیمت دے دیتا ہوں, وہ بےچارا کیا مچھلی مانگ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مچھلی دیا ہوں. تو پھر ناچار حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے ان کو مچھلی دے دی. پھر دوڑتے ہوئے پیچھے گئے, جب ساحل ذرا آگے نکل گیا نظر بچا کر وہ پیچھے بھاگے نافع, اور ساحل کو کہا کہ تم یہ مچھلی مجھے بیچ دو. ڈیڑھ درم میں اس فقیر سے اسی مچھلی کا سودا کر لیا, واپس مچھلی لیا, ڈیڑھ درم اس کو دے دیا. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ مچھلی رکھ دی, کہا کیا کیسے لائے, اب کیا ادھر وہ میں نے اس فقیر سے پھر سودا کر لیا اور راضی خوشی سے میں نے اس کو ڈیڑھ درم میں مچھلی واپس لیے, راضی خوشی سے سودا بالکل راضی خوشی. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں جاؤ, یہ مچھلی بھی اسے دے دو, ڈیڑھ درم بھی اسی کے پاس رہنے دو. میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے, فرماتے میں نے سنا ہے سرکار سے, اب وہ حدیث کا میں مفہومت کر رہا ہوں, کہ جو کوئی اپنی پسندیدہ چیز خصوصاً جس کی خواہش ہو رہی ہو وہ پسندیدہ چیز کسی اور کو دے دے, اللہ کی راہ میں دے دے, تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو اپنا جی چاہتا ہے بھیجا کھانے کا, تو سارا انسان لوگوں کا بھیجا کھاتے رہتے ہیں نا, تو آج اگر بکرے کا بھیجا کسی کو دے دیا تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا, ہے نا. ورنہ پورا ہی بکرا رکھ لیں جب بھی گناہگار نہیں ہوگا, واجب نہیں ہے کہ تین حصے کرے, اپنی مرضی کا سودا ہے, لیکن بہتر یہ سنت یہ کہ تین حصے کر لے. اب یہ کہ بہن کو بھی دے سکتا ہے, بھائی کو بھی دے سکتا ہے, بہن ہی کو دینا پڑے گا, یہ کہیں تاکید نہیں ہے. بسم اللہ کر کے ذبح کیے تو بسم اللہ اللہ اکبر, بھول گیا نام لینا اللہ کا تو جانور حلال ہے. بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ قصائی چھری پھیرتا ہے, قصاب چھری پھیرتا ہے, اور دوسرا بندہ جو نازک ہوتا ہے چھری نہیں چلا سکتا, سمجھے, تو سیٹ صاحب بڑی نزاکت کے ساتھ وہ چھری پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا. اچھا اب اگر چھری پر ہاتھ رکھے اور یہ سمجھے کہ بھائی قصائد تو بسم اللہ پڑھی رہا ہو تو پڑھتے ہی آپ کو پتا ہے بسم اللہ, میں عام طور پہ پڑھتے ہی قصاب تو قصاب بسم اللہ پڑھ رہا ہے, مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں, میں چھری تھوڑی لگا رہا ہوں, میں نے چھری پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. تو یہ سوچ کر اگر سیٹ صاحب نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو جانور حرام ہو جائے گا, آپ کی عقل میں نہیں آئے گا لیکن شریعت کا حکم یہی ہے. اگر یہ سوچ کر چھری پر ہاتھ رکھنے والے نے بسم اللہ نہیں پڑھی کہ قصاب پڑھ رہا ہے یہ کافی ہے تو جانور حرام ہو جائے گا, تو قصاب کے لیے بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اللہ کا نام لینا بسم اللہ کے ساتھ ضروری, اللہ کا نام لے لیا تو یا اللہ کہہ دیا جب بھی ہو جائے گا ذبح ہو جائے گا, ٹھیک ہے. بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے. تو جو چھری پھیر رہا ہے اس کو بھی بسم اللہ کہنا, اللہ کا نام کہنا لازمی ہے, اور جس نے چھری پر ہاتھ رکھا ہے اس کو بھی اللہ کا نام لینا لازمی ہے. یہ ضروری باتیں کر رہا ہوں نا آپ کے لیے, بڑے کام کی باتیں, تھوڑی دیر لیٹ تو ہو جائے گا لیکن یہ باتیں انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئیں گی. اچھا عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک بکری لیتے ہیں, ایک دمبا لیتے ہیں یا ایک بھیڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سب کی طرف سے قربانی, ہمارے گھر کی طرف, بھائی کس کی ہے, یہ ہمارا. تو اگر ایک بکرا سارے گھر والوں کی طرف سے قربان کر دیا تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی, یہ عرفاً کہتے ہیں, ہمارا اختیار بھی نہیں ہے. لیکن قربانی کرتے وقت ایک بندے کی نیت ہو سکتی ہے, میں اپنی نیت کر لوں یا میری بیوی مجھے اجازت دے اس سے پوچھ لوں تو نیت کر لوں, تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ صرف اگر یہ کہ یہ میری طرف سے بھی ہے اور بچوں کی طرف سے بھی, ابا کی طرف سے, دادا کی طرف سے بھی ہے, تو ایک بکرا سب کی طرف سے نہیں ہوتا. گائے میں البتہ سات حصے ہو سکتے ہیں لیکن بکری میں سات حصے نہیں ہو سکتے, یہ یاد رکھیں. اچھا اور قربانی جو ہے یہ واجب ہے, اور نہ کرنے والا گناہگار ہے. قربانی کرنی لازمی ہے, واجب ہے صاحب نصاب پر. عید کے دن صبح صادق سے لے کر تربا عید کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے بھی اگر کوئی صاحب نصاب ہو گیا, نہیں اس وقت تو صاحب نصاب نہیں, عید رات کو بھی وہ صاحب نصاب نہیں, بالکل کنگال ہے. لیکن عید کا دن آ گیا, باسید آ گئی, باسید کو کوئی عید ملنے کے لیے آ گیا, کوئی سخی آ گیا عید ملنے کے لیے, اور آپ سے وہ متاثر ہے, محبت کرتا ہے, موسقید ہے آپ کا, اور عیدی کے طور پر 5,000 روپے آپ کو اس نے دے دیے. لو یاری, تو اب اگر وہ قرضہ ورضہ نہیں ہے آپ پر, وہ یہ 5,000 ہے یا قرضہ ہے, تو 2,000 روپے 3,000 بچ جاتے ہیں, یعنی سارے 52 تولے چاندی کی رقم اگر آپ کے پاس بچ جاتی ہے تو قربانی آپ پر واجب ہو گئی. بلکہ کسی نے آپ کو 1,000 روپے دیے, 2,000 پہلے سے آپ کو رکھے تھے, 2,000 میں تو قربانی واجب نہیں ہو رہی تھی, لیکن 1,000 روپے مزید ملتے ہی قربانی آپ پر واجب ہو گئی. اچھا 2,000 نہیں, آپ کے پاس 1,000 روپیہ اور پھر مزید آپ کے زائد کپڑے ہیں, فالتو برتن رکھے ہوئے ہیں, فالتو کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو آپ کے کام نہیں آ رہی, فالتو کتابیں, تو ایسی اشیاء جن کی قیمت بنتی ہے, تو ان سب کو فالتو جوتے رکھے ہوئے ہیں, کئی کئی جوتے لوگوں کے ڈھیر ہوتے ہیں, جوتے کی جوڑیاں, کپڑے کی جوڑیاں درجنوں ہوتی ہیں, تو زائد کپڑے ہیں, زائد جوتے ہیں, زائد بستر ہیں, تو اس طرح کی اشیاء گھر میں موجود ہیں, اس کی رقم ملا لی آپ نے, اور 1,000 یا 500 یا 700 آپ کی کچھ بھی نہیں, اور یہ زائد چیزیں جو آپ کے گھر میں جو آپ کی حاجت اصلیہ سے پاری ہیں, تو وہ بھی اگر 52.5 تولا چاندی کی رقم, تو 2,500 پونے 3,000 ہوتی ہے, لاکھوں میں نہیں ہوتی, تو 2,500 پونے 3,000 تک پہنچ گئی وہ 52.5 تولا چاندی کی رقم, اس وقت جتنی بھی بنتی ہو, جو بھی تولا ہو, جو بھی سب, تو اتنی رقم کی اگر یہ زائد چیزیں بھی بن گئی تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے کم از کم ہر دوسرے فرد پر تو قربانی واجب ہو ہی جاتی ہوگی. 3,000 کس کے پاس نہیں ہوتے, 2,500 کس کے پاس نہیں ہوتے, نہیں ہوتے تو کپڑے رکھتے ہیں اتنے ڈھیروں پڑے ہوتے ہیں, الٹے سیدھے سامان گھر میں اتنے پڑے ہوتے ہیں الٹے سیدھے, فیشن کے اس کے اس کے, یہ مطلب کافی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو مطلب استعمال میں نہیں آتی اس کی, تو یہ سب مجرا ہے, سب کو اگر آپ جمع کریں اس کا ٹوٹل لگائیں تو قربانی کو میرا خیال ہے ہر دوسرے پر واجب ہو جاتی ہوگی, اور کرتا کوئی نہیں ہے قربانی, کوئی نہیں کرتا, وہ تو لاکھوں پتی کروڑوں پتی ہو تو وہ کریں, اور عورتیں تو کہتی ہیں ہم بڑی کماتی نہیں زکات دیں اور قربانی کریں, تو عورتیں عورتوں پر سونا بہت رکھا ہوتا ہے, بہت رکھا ہوتا ہے, تو عورتیں بھی اگر صاحب نصاب ہوں تو ان پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی, یہ یاد رکھیے. تو یہ میرے خیال میں ہمارے یہاں قربانی تقریباً ہر دوسرے فرد پر میرا اندازہ ہے, ضروری نہیں کہ میرا اندازہ صحیح ہو, ایک میں اوسطن عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً ہو جاتی ہے, سب کے پاس یہ رقمیں اور چیزیں ہوتی ہیں, اور قربانی کوئی بھی نہیں کرتا, گھروں میں نہیں کرنے دیتے. تو میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں, آپ اگر گھر سے ڈرتے ہیں اور صاحب نصاب 4,000-5,000 روپے آپ کے جمع بیلنس ہوتے ہیں, جمع کرتے ہیں لڑکے مدینے کے لیے جمع کرتے ہیں, ہمارے دیوانے کے مدینے جاؤں گا, لیکن اس رقم پر تو زکات بھی چڑھے گی آپ کی اور قربانی بھی واجب ہوگی, مدینے میں جاؤ گے تب کی بات ہے, شادی تو کرو گے تب کی بات ہے, صاحب ہمارے گھر میں تو لڑکیاں بیٹھی ہیں ہم زکات نہیں دیتے, ہم قربانی نہیں کرتے, لڑکیاں بیٹھی تو لڑکیاں بیٹھی تو کیا ہوا, جب شادی کرو گے تب کی بات ہے, قربانی اور زکات کے احکام تو نافذ ہوتے رہیں گے, تو یہ سارے ہیلے بانے نہیں چلیں گے, قربانی تقریباً لوگوں پر واجب ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. تو اب یہ کہ آپ کے گھر میں آپ کو نہیں کرنے دیں گے قربانی, آپ کہو گے مجھ پر قربانی واجب ہے تو گالیاں پڑیں گی آپ کو, مجھے پتا ہے ماحول گھر کا, تو اس کی آسان سی صورت یہ, اگر رقم زیادہ نہیں تو باسید یا تر باسید کو آپ چلے جاؤ بکرا پیڑی, اور مل کر جاؤ سات اسلامی بھائی مل لو, 2,000, 1,200, 1,500 کی 2,000 کی گائے لے لو, تو 2,500-2,250 میں آپ کا واجب ادا ہو جائیں گے, سات اس سے ہو جائیں گے, یہ آسان سے. اچھا گائے ذبح کہاں کی جائے, کس کے گھر کے پاس کی, سب ڈرتے ہیں اپنے گھر سے کہ والدین کو یہ تو کرنے نہیں دیتے, تو اب اس کی صورت یہ ہے کہ آپ اس گائے کو کسی بھی صحیح اسلامی مدرسے کے حوالے کر دیں, دارالعلوم جو ہوتے ہیں مذہبی صحیح اسلامی دارالعلوم جو ہوتے ہیں دیانت دار, ہے نا, ایسوں کو آپ یہ قربانی دے دیں, اور ذبح کے لیے قصائی قصاب کی جو اجرت ہے وہ بھی دینی پڑے گی آپ کو, 100 روپے 150 روپے جو بھی وہ کہیں وہ ریٹ ہوتا ہے ان کا, تو وہ ریٹ آپ دے دیں, اور ان کو کہہ دیں کہ بھائی آپ باسی کو یا تیرے باسی کو آپ قربانی کر دینا, تو آپ ان کو وکیل کر دیں, آپ کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. تو یہ آسان ترین مطلب میں نے آپ کو نسخہ بتایا, اگر اس پر بھی عمل نہیں کیا تو پھر آپ کے نصیب. اچھا اگر باپ نے گائے ذبح کی بہت ضروری, یہ بھی بہت ضروری ہے, بالغ اولاد کا حصہ اس میں رکھا, بیوی کا حصہ رکھا, تو بالغ اولاد اور بیوی کی اجازت ضروری ہے. باپ بالغ اولاد کا حصہ رکھے, بیوی کا حصہ رکھے گائے میں, تو ان سے کہہ دے کہ میں تمہارا حصہ رکھ رہا ہوں, اور وہ ہاں کہہ دے. اسی طرح کسی کا بھی حصہ رکھنا ہو جو زندہ ہو, تو ان سے اجازت لینا یہ ضروری ہوتا ہے, تو اجازت سے مطلب حصہ اس کا رکھا جائے. اچھا گائے میں بچہ نکل جاتا ہے اور شور پڑ جاتا ہے کہ صاحب یہ قربانی نہیں بکائے گی, نہیں ہوئی ہمارے بیوی نے بولے نہیں بکائے گی, تو گائے میں بچہ نکل جائے یا بکری میں بچہ نکل جائے تو قربانی ہو جاتی ہے. وہ بچہ زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کر کے اس کا بھی گوشت آپ قربانی کے حساب میں لیں, تقسیم کریں جو بھی کریں. اگر بچہ زندہ نکلا تو ذبح کرنا ضروری ہے اس بچے کو, ہاں زندہ نہیں رکھ سکتے نہ زندہ اٹھا کر دے سکتے ہیں, اس کو ذبح ہی کرنا پڑے گا. قربانی کا دن گزر گیا اور بچہ زندہ رہ گیا, تو اب تو نہ اس کو بیچ سکتے ہیں, نہ ذبح کر سکتے ہیں, نہ کھا سکتے ہیں. اب اس زندہ بچے کو صدقہ کرنا پڑے گا, مالدار ہوئی وہی فقیر کو دینا پڑے گا زندہ بچہ. تو یہ یاد رکھیے. خستی بکرے کا بعد میں پوچھے خستی بکرا جائز ہے, تو خستی بکرا افضل ہے, خصی بکرا جو ہے اس کی قربانی افضل ہے, کہ وہ زیادہ مطلب ہے کہ قوی بھی ہوتا ہے اور اس کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے. اندھے بکرے کی قربانی نہیں ہوتی. ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی. جس کا سینگ جڑ سے ٹوٹا ہوا اس کی بھی نہیں ہوتی قربانی. اگر کان کٹا ہوا ہے, بعض اوقات کان چیرا ہوا ہوتا ہے, سوراخ ہوتے ہیں, تو ان کی قربانی ہو جاتی ہے, لیکن معمولی نقص قربانی کے جانور میں ہونا اس سے قربانی مکروہ ہے. تو بالکل فریش ہونا چاہیے, سوراخ بھی نہیں چیرا ہوا بھی نہیں, لیکن قربانی ہو جائے مگر مکروہ ناپسندیدہ. ہاں اگر ایک تہائی کان سے زیادہ کٹا ہوا تو قربانی نہیں ہوگی. ون تھرڈ ایک تہائی کان ایک تہائی سے زیادہ کٹا ہوا تو قربانی نہیں ہوگی. ایک تہائی یا اس سے کم کٹا ہوا, ایک تہائی بھی کٹا ہوا تو بھی قربانی ہو جائے گی اور مکروہ ہوگی, جیسا کہ تھوڑا سا نقص بھی مکروہ ہے. غیر مسلم کو قربانی یا گوشت نہیں دے سکتے. یہ بنگی ہوں گی جو ہوتے ہیں یہاں, عام طور پہ ہمارے یہاں غیر مسلم ہوتے ہیں, ان کو قربانی یا گوشت نہیں دیا جا سکتا. ہر عید کو, وہ بکرا عید ہو یا میٹھی عید ہو, ان دو عیدوں کے لیے حدیث شریف میں آیا کہ عید کے دن جو 300 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لے, 300 بار سبحان اللہ وبحمدہ یہ پڑھ کر تمام مسلمان مردوں کو ایصال ثواب کریں, جو دنیا سے پردہ کر گئے ان تمام کو ایصال ثواب کریں, تو ہر قبر میں جتنے مسلمان سب کی قبر میں 1,000 انوار داخل ہوں گے. اور جب یہ پڑھنے والا مرے گا تو اس کی قبر میں بھی 1,000 انوار داخل ہوں گے. تو جمعرات کو عید ہے تو آپ یاد رکھیے گا 300 بار سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا ہے. میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے,